Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terp. Gigantiske nedskrivninger, en spareplan og to skrinlagte projekter. Hvis man tvivlede på, om Ørsted var i problemer, så kan man vist bare lade øjnene glide hen over det regnskab, de har udgivet i nat. Så velkommen til Millionærklubben på den første dag i en ny måned, hvor vi lige stopper op, kigger Ørsted i øjnene og mere generelt tager pulsen på regnskabssæsonen, for det regner ned over os med finanser fra alle mulige selskaber. I studiet i dag har jeg fornemt besøg af aktiechef i Formopleje, Otto Friedrichsen. Godmorgen og velkommen til, Otto. Godmorgen, tak for det. Og en aktiechef mere, Michael Friis fra H.C. Andersen Capital, som også er fast porteføljeforvalter her i klubben. Godmorgen og velkommen til, Michael. Godmorgen. Otto Friedrichsen. Kalenderen viser november. Vi har taget hul på en ny måned, og nu ved jeg godt, jeg sætter alt sådan rigtig journalistisk på spidsen. Men forventer du stigende eller faldende aktier i november måned? Vi har stadigvæk en forventning om, at aktierne stadigvæk vil være under pres. Nu har vi haft 3 måneder, vi lige afslutter oktober, som du siger, vi har haft 3 måneder med faldende aktiekurser. Og vi tror egentlig, selvom aktierne stadigvæk sagtens kan springe en smule tilbage her på den korte bane, så tror vi stadigvæk, at aktierne kommer til at være i et miljø, hvor pilen peger en smule ned. Ja, okay. Og sidst jeg havde dig med over telefonen, det var for sådan en lille måneds tid siden, der sagde du også, at I havde en forsigtig tilgang til risikoaktiver. Sådan, hvad ligger der helt konkret i det risikoaktiver? Jamen, risikoaktiver, det er aktiver som aktier blandt andet, og det er virksomhedsobligationer. Altså, det er aktivklasser, som har en højere risiko, og som historisk svinger mere end blandt andet obligationer. Så vi har en forsigtig tilgang, eller oversat, vi har en undervægt i aktier, vi har en undervægt i virksomhedsobligationer. Med det, syn vi har på verden, og den makroøkonomi, vi ser komme fremover. Yes, og vi zoomer altså nærmere ind på jeres syn på verden, og hvordan I sådan mere konkret så placerer jeres penge ude i Formopleje lidt senere i udsendelsen. Fordi, Michael Friis, dagens helt store historie, det er jo Ørsted, som har udgivet det her regnskab omkring midnat. De taber 22,6 milliarder i årets første 3 kvartaler. De nedskriver for 28,4 milliarder, hvilket altså er langt over de 16 milliarder, man sagde tilbage i august måned. Hvor slemt. Det her. Jamen altså, det er jo slemt, ikke? Jeg tror lige, vi kiggede en anden øjne og sagde, at det var jo en kapitalmarkedsdag for kort tid siden i august, ikke? Og siden dengang, så har man nu måttet nedskrive for 28 milliarder og lukke de her amerikanske projekter, ikke? Og forventer at nedskrive yderligere 8-11 milliarder i næste kvartal, ikke? Så du ved, kan 1% på renten virkelig gøre så meget? Ja, det kan den i den her verden, ikke? Og det er jo det, der er så frygteligt, ikke? Der er også en masse andre problemer. Der er jo forsyningskæderne, forsinkelser i projekter, ikke? Dyre møller at stille op, dyre det hele for ligesom at lave havvind, ikke? Og derfor kan man ligesom sige, jamen, hvad er budskaberne her til morgen? Jamen, det er selvfølgelig store nedskrivninger, og hvordan var de som forventet, ikke? Der har analytikerne prøvet at være ude og gætte, og der er jeg bare glad for, at jeg ikke var i deres sko, ikke? Altså, det var bare gæt, og det skulle de, det var deres arbejde, ikke? Og der kommer også yderligere, så det er markant højere, og selvfølgelig skal markedet reagere på det. Men altså, som investor, der reagerer jeg jo mest på, at Ørsted er jo ikke engang klar endnu til at udmelde, hvad tror de så egentlig er deres nye langsigtede målsætninger, hvad tror de egentlig er deres kortsigtede målsætninger. Og så er der jo hele diskussionen omkring deres kapitalstruktur, ikke? Altså, du ved, den er jo under pres. De er nu under deres langsigtede målsætninger for, hvor meget gæld de må have i forhold til cashflow. De har en kæmpemæssig gæld og en ret lav egenkapital, så du ved, vi skal have diskuteret også, skal der yderligere kapital til. Det er ikke en del af de ting, de melder ud her i dag, men jeg ved ikke, om man skal forbi Finansministeriet først, men jeg er ret sikker på, at investorerne skal nok formå at diskutere det alligevel. Så det er jo en alvorlig situation, vi ligesom står i her, ikke? Altså, hvad skal jo også det være værd, ikke? I don't know. De ved det heller ikke selv, ikke? Og du ved, kuglen for panden, så er måske deres egen kapital på omkring 100 milliarder. Altså, du ved, det er desværre lidt længere nede, end det, den handler til i dag, men det er ikke så markant lavere, ikke? Men svaret er jo, at hvis du tror, du er klogere end ledelsen, så køb aktien i dag, og hvis du ikke tror, du er klogere end ledelsen på, hvad fremtiden skal byde på, ikke? Jamen, så er det stadigvæk svært at købe aktien i dag. Vi skal prøve, der er selvfølgelig nogen, der skal finde en pris i dag, men det er utrolig svært. Mm. Altså et Ørsted, der er ret udfordret, og de dropper de her projekter Ocean Wind 1, Ocean Wind 2. Der kommer en yderligere hensættelse på 8-11 milliarder kroner som følge af ja, det de kalder kontraktmæssige annulleringsomkostninger. Ja. Er det sådan en eller anden bøde, man får for at løbe fra de her projekter? Blandt andet jo. Blandt andet, ja. Og det er jo det, der hedder sådan, det er gå væk omkostninger, walk away omkostninger, ikke? Men der er jo så ingen tvivl om, at på det her projekt, der har det stået rimelig klart, at det var derfor, at reaktionen kunne den være voldsom, og ja, måske, men det har vi jo godt vidst længe, at det var en mulighed. De prøvede at genforhandle priserne med amerikanerne, de ville det ikke. Og der i ligger dem, der køber i dag, hvad køber de så egentlig på, som de ikke rigtig ved, hvad værdien er? Det er, at amerikanerne har, inklusiv det her New York-projekt, valgt at over de næste år lukke 18 gigawatt sort energi ned, fordi det skulle erstattes af vindenergi. Og det var også de amerikanske planer for 3 måneder siden. Nu har de fleste kanceleret de her store orders, og Ørsted er jo ikke den eneste, der overvejer de her ting. Ikke? Så nu står de jo et hul i deres energikæde over i USA. Så det kan godt være, at de sagde nej til højere priser første gang. Men kan de fortsætte de der, som de har sagt, de skulle nedlukke, eller er de allerede i gang med at nedlukke dem? Har renoveringerne ikke været der? Ikke? Altså, amerikanerne, de kan få blackouts på det her. Og derfor kan jeg ligesom sige, at nu starter spillet om det her politiske spil om, at altså politikere i hele verden skal finde ud af, at når renterne er her, så skal man betale noget mere for at få den grønne omstilling med, ikke? Altså, du ved, og hvornår sker det, ikke? Og det er det, man kan investere i dag i Ørsted og tro, at der sker det her skred fremadrettet. Men altså, det der med at sætte hovedet på sømmet og sige, hvad skal den være værd, når virksomheden ikke selv er villig til at ligesom sige, hvad skal vi frem til 2030? Hvad er der af vores projekter? Og så videre. Og hvordan ser vores kapitalsituation ud? Jamen, så bliver det jo alt andet lige i hvert fald et meget stort gætværk for investorer, ikke? Mm. Og så Frigrisen, sådan hele kernen i det her Ørsted-spørgsmål er vel, at de har indgået nogle aftaler til fast pris, så har de prøvet at få handlet prisen lidt op. Altså, er det sådan, er det Ørsteds skyld, det her, der kommer nogle højere renter, det ene og det andet ind fra venstre, eller hvad tænker du om alt det her? Nej, det er jo ikke også til skyld. Altså, når vi ser tilbage på verden de sidste 18 måneder, så er der sket rigtig, rigtig meget på rentedelen. Og som Michael siger, altså jeg tror i høj grad, både Ørsted og resten af verden skal vende sig til, at penge er ikke gratis længere. Altså renten er ikke nul eller negativ, som vi har set i Europa. Og i forhold til at starte nye projekter, så er der nogle kapitalomkostninger, som er blevet højere. Og det er jo den transformationsperiode, kan man sige, hvor du er gået fra gratis penge til nu, at penge koster noget, at Ørsted er blevet ramt. I forhold til de nedskrivninger, de kom ud med her for bare, lad os sige, 2 måneder siden, der er der jo sket rigtig meget også. Og dengang var det jo omkostninger, som Michael er inde på, forsyningskæder, det er højere renter, det er de her skatterabatter fra de amerikanske myndigheder, som udfordrede. Og nu er man så ude med en væsentlig højere nedskrivning her i Q3, end det man egentlig regnede med, og hensætter til Q4, også i forhold til de projekter, der er i gang. Så der er ingen tvivl om, den bevægelse, vi har set i renterne, den bevægelse, vi har set i forhold til, hvad penge koster, har haft en enorm betydning, både for Ørsted, men for hele segmentet, også når vi ser mod syd, mod Tyskland og andre steder, de her selskaber, som ser renterne ændre sig ganske markant over de sidste 18 måneder. Yes. Jeg kunne godt tænke mig, fordi I vender begge to tilbage til sådan her kapitalmarkedsdag, som de holdt, jeg mener, det var i starten af juni, hvor man ligesom meldte nogle ting ud, og nu melder man så noget, ja, måske lidt andet, i hvert fald også nogle større nedskrivninger, end man gjorde bare tilbage i august måned. Hvad gør det for tilliden til sådan et selskab for dig, Otto Friedrichsen? Jamen, og det er jo lige præcis der, at skolen virkelig trykker i et selskab, som Ørsted i øjeblikket. Altså, når vi ser på tallene, driften var jo egentlig fornuftig, når vi ser på den underliggende drift, men usikkerheden, tillidsbruddet i forhold til, at du pludselig kommer ud med massive nedskrivninger. Du er usikker på, om der måske kommer mere selskabet flager, der kan komme mere. Og straks er spekulationen i gang. Nu ser vi så væsentligt højere nedskrivninger. Vi ser hensættelser til det kommende kvartal. Så usikkerheden, tillidsbruddet, er jo egentlig det, som markedet reagerer på. Aktier og aktieinvestorer hader usikkerhed. Og usikkerhed har vi rigeligt af, når vi ser på Ørsted, og hvordan vi skal etablere forventningerne fremadrettet for Ørsted. Mm. Og til deres undskyldning skal det jo bare sige, at vi er cirka 1% højere på renten. Altså, vi er cirka 5% højere på renten, end da Mads Nipper tiltrådte. Ikke? Altså, du ved, det er jo en ekstrem situation. Det kan godt være, det ikke har fyldt sådan på aktiemarkedet, men det er jo sådan set, vi vil blive reddet af teknologisektoren. Resten af aktiemarkedet har jo reageret på den her markante rentestigning. Og kort tid, ikke? Teknologisektoren var så bare så slået ned sidste år, at du ved, den har delvis kompenseret for det, ikke? Og derfor virker det som om, at de står i alene i verden, og kunne de ikke have forudset det, fordi resten af aktiemarkedet er ikke ned. Men det er jo en ekstrem bevægelse, vi har haft på renten nu, og jeg går også ud fra, at I muligvis stadigvæk er undervægtet, fordi at renten den netop... Har vi helt fundet ud af, hvad kapital egentlig koster? Og har vi fået det priset de rigtige steder ind i aktiemarkedet, ikke? Og det er... det har jo været en ekstrem periode, så lad os også lige tage det der. Vi kan altid diskutere, skulle man have reageret noget før, har man været for langsom ud? Muligvis. Det er den diskussion, vi skal tage mere, end at man har jo fuldstændig drevet det i den forkerte retning i løbet af 18 måneder. Der er markedet simpelthen bare flyttet sig. Og måske for at perspektivere, ser vi tilbage til toppen i Ørsted, tilbage i 2021. Altså, vi skal jo ikke længere tilbage i sommeren 2021, hvor Jerome Powell, altså chefen for den amerikanske centralbank, i sommeren derude siger, jamen prøv lige at høre, i centralbanken i USA, der tænker vi ikke engang på at tænke på hæverenten. Det er 2021. Nu står vi altså i 2023. Nu er man altså virkelig begyndt at tænke på at hæve renten, og renten er kommet meget kraftigt op fra 0-rente til nu 5,5% i USA. Mm. Jeg læste Saxo Banks investeringsstrateg Oscar Barner Bernhardsen. Han var ude at skrive forud for hele den her melding fra Ørsted, at den helt store opgave for CEO Mads Nipper, det bliver at få genskabt troværdigheden til Ørsteds forretningsmodel, der lige nu har nået et historisk bundniveau. Otto Friedrichsen, synes du, at man med den her melding nu, så har man ligesom genskabt den gode fortælling om Ørsteds forretningsmodel? Jamen, altså, Ørsted er jo en stærk spiller på offshore. Det er altså ingen tvivl om, de er kæmpestore, de er verdens største, de har et meget stort footprint på offshore. I forhold til kommentaren her, så det er jo den proces, der er i gang. Tillid kan forsvinde som duk for solen, men det tager lang tid at genoprette tillid, og det er jo en proces, der er i gang nu i forhold til, for det første skal vi være sikre på, har vi set de nedskrivninger, de afskrivninger, som vi skal se i Ørsted i forhold til de projekter? Hvad kommer vi til at se på renten? Kommer der mere i forhold til den modvind, som egentlig har været omdrejningspunktet for Ørsteds nedskrivninger? Og så derfra prøve at kigge på, jamen, hvordan kommer man videre i forhold til at etablere vindmøller på havet fremadrettet i forhold til at gøre det profitabelt og måske kunne sammenligne med tidligere. Man har kun taget det første babystep, og det første babystep, det er jo sådan set, at man går ikke videre med USA. Altså, kunne du forestille dig, at den danske stat sagde, at vi skal være en grøn fyrtårn i hele verden, så I buser bare på, selvom afkastkravene er kommet dernede under, hvor det ikke kan betale sig. Ikke? Så det er jo det første tillid. Men man kan jo ikke sige, at der er skabt meget tillid, ikke? Fordi de, som vi selv siger, Q4 vil de nu melde ud om de langsigtede forventninger, og du ved, og sandsynligvis også deres kapitalstruktur og alle sådan nogle ting. Ikke? Så man har taget første skridt, man har indrømmet, man ved ikke særlig meget. og det erkender man nu, og nu begynder man rigtig at arbejde med de her ting. Så det er jo det første skridt, men altså, jeg har svært ved at sige, at vi har engang noget at måle tillid op imod. Han har jo ikke meldt ud, hvad han vil i fremtiden, altså hvad han tror, han selv kan tjene, og der kan vi så begynde at måle ham, ikke? Altså, så lad os lige sige, det er virkelig et første babystep, men jo fuldt forståeligt, ikke? Fordi han står jo med en super tanker, som jo bare er vendt rundt 180, altså du ved, hvor alting bare er vendt rundt, ikke? 180 grader i løbet af ingen tid, og det, vi vil jo gerne have, at han bare lige kunne sætte sig ned på sin computer og taste nogle tal ind, og så kunne han melde noget ud. Men sådan fungerer verden jo, ikke? Altså, så det er ikke, fordi jeg står her og klander ham for det. Men det kan jo ikke være andet en babystep, fordi før han har meldt noget ud, vi kan måle ham op på, og se, om han begynder at levere på, jamen, så kan man jo ikke begynde at genskabe tillid. Mm, så altså en helt ny og måske sådan lidt tåget fremtid, som Ørsted kigger ind i, men Michael Friis, det her med, at Ørsted nu vælger ligesom at bryde de to kontrakter i USA, kunne man forestille sig, at amerikanerne kommer tilbage med hatten i hånden og siger sådan, vi skal faktisk have det her vind op. Nu smider vi lidt flere penge på bordet, sådan, så I alligevel kommer i gang igen. Alt kan man jo forestille sig, ikke? Altså, det er jo pistolen for panden. Det tvivler jeg på, at amerikanerne har det særlig godt med. Kunne vi forestille os Trump i Det Hvide Hus i 2024 og hans fortælling om, at havvindmøller slår fugle i alt? Nej, altså ja, alt kan jo forestille sig. Men det er jo derfor, jeg kom med den her point. De står og mangler 20 gigawatt eller 18 gigawatt i deres energiforsyning, som de havde regnet med, skulle komme fra havvind. Den kommer ikke. Altså, du ved, på et eller andet tidspunkt, så kan politikerne bare skubbe det her ud, fordi det er et valgkampår, og måske det er grøn energi, det er ikke det, der scorer flest vælgere i USA, ikke? Men det gør en blackout i Texas. Altså, du ved, så skal der investeres andre steder, skal det være sol i stedet for, fordi sol har jo den fordel, og jeg ved godt, at man ikke kan se det i solselskaberne lige nu, men at det kommer med ned i pris, fordi tingene er falden, hvor inflationen har ligesom modsvaret renterne og så videre, kan det være hurtigt nok. Og så er problemet jo, at havvindmøller, det kunne bygges rundt omkring New York, det vil sige, at vi havde forsyningskæderne rigtig tæt på en stor by. Jeg tror ikke, vi kommer til at se solceller op inde på Times Square, vel? Altså, så amerikanerne står med et problem, men i politik, så ved vi godt i et valgkampår, at man kan blive ved med at skyde det ud, indtil blackoutsene begynder at komme i systemerne, ikke? Så jeg siger, at det her, det er derfor, hvis man skal købe den i dag, det er troen på, at i løbet af ganske kort tid går det her op for politikerne, at priserne skal hæves, og på grund af renten, ikke? Eller man kan tro, at renten skal markant ned. Ellers så står man altså desværre med stadigvæk et meget mudret billede med Ørsted. Jo heldigvis også et billede, der er begyndt at blive priset rigtig godt ind i aktien. Mm. Og så Friedrichsen, er der et eller andet læring, vi kan tage med fra den her Ørsted-melding, som vi måske kan brede sådan lidt længere ud i den investeringsverden, vi kigger ud i? Skal man holde nallerne fra noget, der har meget gæld, eller noget med nogle store projekter i bogen, eller hvad tænker du? Nej, jeg tror, at læren i Ørsted og generelt i nogle af de meget store bevægelser, vi har set i området aktiemarked, det er jo netop, at renten er stedet, at prisen på penge er stedet. Så det, vi måler aktier op imod, er blevet helt anderledes attraktivt. Og det tror jeg faktisk er den vigtigste lære i forhold til, når vi kigger fremad, i forhold til at sige, jamen, når vi kigger på en virksomhed, når vi kigger på et selskab og en forretningsmodel eller en driftsindtjening, så skal vi hele tiden kigge på, hvad betyder de højere renter? Både i forhold til driften, i forhold til virksomheden, men i høj grad også i forhold til værdiansættelsen. Altså, kan man finde de her kvalitetsselskaber, som formår at kunne håndtere højere renter, og så samtidig ikke betale for meget for det i forhold til værdiansættelsen, så er du egentlig der, hvor du skal være langsigtet. Og der må vi sige, at der har jo været tidligere også i Ørsted og andre selskaber i den grønne omstilling en meget stor tro på, at indtjeningen nok skulle komme over tid. Og det har jo også bevirket, at specielt værdiansættelsen, nogle af de her områder i hvert fald, har fået lov at køre højere. Og det er jo noget af det, der bliver straffet nu, at jamen, alternativomkostningen er stedet, du har renterne som er stedet, du har måske en indtjening, som bliver presset gennem en drift, der bliver presset af høje renter. Og der ser vi altså regningen i øjeblikket på nogle af de her selskaber. Ja, jeg tror, man kan sige, at vi er tilbage til det old school. Det har vi ikke været i 15 år, det her med, at hvor god er du egentlig til at forrente din egen kapital, eller kapital, det her røg og så videre. Altså, hvor væsentligt det er blevet, ikke? Altså, du ved, og har vi helt fået priset det ind? Måske eller måske ikke. Altså, det er jo en omstillingsproces, der tager rigtig, rigtig lang tid for investorer ligesom at finde ud af, at det er det, og som du selv siger, gældsatte virksomheder, er man, tro mig, det er jo, hvis man kigger på Russell 2000 og de små amerikanske selskaber, så er det jo dem, der skal ud og forny mest gæld næste år og det der. Så tro mig, investorerne er gået i gang med den her, ikke? Altså, så du, det er ikke fordi, du sagde, hovsa, Ørsted, nu skal vi ud af gældsatte virksomheder. Investorerne er i gang, ikke? Fordi at det kommer. Men den svære, det er at finde dem, som er skide gode til, hver gang de investerer en krone, og få en masse indtjening ud af den, ikke? Det, der hedder, hvor god man er til at forrente sin investerede kapital, ikke? Altså, good old school investering, good old school fundamental. Og det er jo fordi, at når kapital, der er sådan set stadigvæk rigeligt, at kapital ud af omkostninger bare er kommet op. Men når omkostninger kommer op, kan vi måske også på et eller andet tidspunkt måske formode, at der forsvinder noget kapital andre steder hen, og dermed er der ikke så meget kapital, og dermed bliver det de virksomheder, der bliver vinderne, som er skide gode til det her. Og nu bliver det jo svært, ikke? Så jeg vil ikke stå og sige en eller anden sektor, ikke? Det er lidt det her hjemmearbejde, der skal gøres lidt bedre som investor på enkelt aktieniveau, ikke? Hvis man ligesom vil ind og finde ud af det her. Men det er lærerne Ørsted, det er lærerne indeværende år, og tro mig, investorer er gået i gang. Altså, så er noget som Novo, ikke? Altså, selvfølgelig har der været med så gode nyheder, men de har jo altså en forandring af det 90% eller 100% på den investerede kapital, så der er den her bølge, er begyndt, men muligvis er vi ikke helt færdige i vores hoved med at forstå, at penge skal koste noget, ikke? Ejendommen stiger stadigvæk i Danmark, ikke? Det, lejligheder stiger stadigvæk. Det er mærkeligt, når kapitalomkostning. Så måske er vi ikke helt færdige i det her i vores hoved, ikke? Og derfor kan jeg ligesom sige, kig mod det, der har investeret kapital, return on invested capital osv., og hvem der har været verdensmester i det, hvem vi regner med, der bliver det. Det bliver nok en af vinderne i et højrentemiljø, som vi nok er ved at indstille os på. Det bliver måske ikke helt så højt her, og der kan godt komme lidt relief, ikke? Men det bliver sgu nok højere de næste 10 år, end det har gjort de sidste 10 år. Ikke? Mm. Men jeg synes også, en anden vigtig pointe, for nu taler vi meget om kapitalstruktur, højere renter og påvirkning på selskabet gennem gælden, og det er også rigtigt, det betyder rigtig meget. Men husk på, en virksomhed lever jo også af omsætning, altså det er omsætningen, altså efterspørgselen efter varer og serviceydelser, der også skal drive virksomheden fremadrettet. Og der har vi jo stadigvæk set i USA en meget stærk økonomi. Vi ser en noget svagere økonomi i Europa, men en stærk amerikansk økonomi, hvor omsætningens væksten egentlig stadigvæk er der. Begynder vi at se en global økonomi, der bremser op, og hvor omsætningen også begynder ligesom at tabe fart. Vi ser det i nogle af de små, mindre selskaber i USA. Men hvis den også taber fart samtidig med, at du har højere finansieringsomkostninger, så har du også en cocktail, hvor du skal have en ret robust balance, og du skal have en stærk drift, hvor ligesom at kunne komme igennem den udvikling. Og det er jo egentlig der, hvor vi står. Hvad er vækstomkostningen ved, at renterne er afsted så kraftigt? Hvordan kommer forbrugeren til at ændre adfærd i forhold til at påvirke omsætningen i de virksomheder, vi kigger på? Ja. Michael Friis, bare lige for at runde den her snak om Ørsted af. Der er over 46.000 danskere, der ejer Ørsted bare gennem Nordnet, til lige de tal, vi har adgang til sådan på redaktionen. Hvis du var en af dem, eller hvis du havde den i din millionærklumpportefølje, hvad ville du så gøre med den lige nu? I og med, den er så meget tæt på at ramme den, en egenkapitalkrone, så tror jeg, jeg vil holde den. Altså, du ved, her til morgen vil jeg nok holde den. Altså, okay. Du ved, det er... Og der, jeg lover ikke, at den ikke skal koste 240 eller 230. I don't know. Men jeg står også ligesom lidt med at sige, at jeg sidder lidt med fornemmelsen af, at den måske stadigvæk er lidt dyr, du har set til de nye her forhold, ikke? Men jeg står også med fornemmelsen af, at... Der er nogen, der er nødt til at vågne op. Altså, du ved, som vi selv siger, Greta Thunberg må måske ikke plukke klistret sig til vejene, sådan at bilerne ikke skal køre der, man skulle stå ude foran centralbankerne og demonstrere for lavere renter, ikke? Fordi altså, det er ligesom her, at det er det, der virkelig forstyrrer den grønne omstilling nu. Jeg ved godt, det ikke vil hjælpe noget at demonstrere imod den, ikke? Men den anden evne, det er jo, at vi politikerne accepterer, at det bliver dyrere at lave den her grønne omstilling og stadigvæk fortsætter med den. Og jeg kan ikke se, at vi skal andet. Altså, det kan jeg stadigvæk ikke se. Og dermed kan du jo ligesom sige, at for... Ørsted vejer tøjer tingene nu, ikke for at lave nogle besparelser, ikke for at skåre de projekter fra, at de ikke skal have for måske deres kapital lidt bedre på plads, ikke? Eventuelt via nogle statsgarantier, hvis Siemens Energy kan have det her. Nå, men altså, behøver ikke at være penge, vi kommer med som skatteyder, det kan bare være garantier, fordi det er jo balancen, og det her skal ud i store projekter, der er dyrt for de her store selskaber. Jamen, så ligger der måske nogle muligheder. Så derfor er mit svar nok, hold, du ved... ikke fordi, at jeg ikke kunne se, at der kan opstå stadigvæk mere negativitet, og jeg kan også godt kunne se, at den skulle handle lidt lavere, hvis jeg kigger på egenkapitalen, som er et lorte, du ved, måde at prøve at værdiansætte aktier i, men det er ligesom her, jeg har et eller andet anker i den her aktie, ikke? Så derfor vil mit svar nok være hold. Og det er måske det mest kedelige, men det er det måske alligevel ikke i den her aktie, fordi det vil jeg faktisk sige, det kræver mod. Mm. Yes. Vi parkerer lige snakken om Ørsted der for en stund. Det kan være, at vi vender tilbage til den, hvis vi får spørgsmål ind på sms'en 42 42 03 21. Start med Mio, hvis du vil i kontakt med Otto Friedrichsen, aktiechef i Formopleje, eller Michael Friis, der er aktiechef i H.C. Andersen Capital. De her, vi skal også lige kigge sådan lidt ud over Ørsted. Markedet er nede sådan 0,75% i Danmark lige i øjeblikket. Sydbank er udkommet med regnskab her til morgen. Det kan jeg jo godt lide. Jeg er jo sådan, jeg er sønderjyde. Så ja. Vi skal selvfølgelig lige runde Sydbank, Michael Friis. Hvordan står det til? Jamen, jeg skal faktisk lige have fundet aktiekursen. Ja, jeg tror, de er nede med sådan 0,5%. Ja, okay. Det er jo ikke regnskabet. Vi får jo en marginel oppræcisering af bunden, ikke? Og husk nu på, at det er en oppræcisering af bunden af den fjerde opjustering, de kom med i september, ikke? Altså, renterne stiger derude, ikke? Og det leder de godt af. Hvor meget skal du blive ved med at prise det her som aktionær ind i de her regnskaber, ikke? Vi så jo, jeg kan ikke huske det, men det var en af de store amerikanske banker, der var ude og nedjustere den europæiske banksektor til neutral eller faktisk undervægt, fordi nu tror de faktisk, at det går den modsatte vej med renten i Europa, ikke? Så den her rentemarginal, de bare ligger og fuldstændig tjener så mange penge på, den tror de, den er modsat, ikke? Men altså, så... Og de frygter også lidt for et politisk billede, fordi nedskrivningerne er positive i Sydbank. Ja. Det er lige Spar Nord, der kommer ud her til morgen. Men når der er nogle politikere, der kommer ind og siger, ja, jeg forstår godt, I lige skal have sikret jer med noget god indtjening til nogle dårlige tider, og det ved jeg godt, men I har nedskrivende, der er positive. Hvor lang tid fortsætter den historiefortælling? Altså, hvornår kommer den her historiefortælling om, at man er måske lige hård nok, du ved, når man skal betale nogle renter versus når man skal låne nogle penge ud, ikke? Så der er en masse ting, hvor vi ligesom kan sige, vi ved godt, de her regnskaber, de er stærke, de er bumstærke, de kommer til at udløje en masse kapital, og det bliver det næste politiske problem for bankerne, ikke? Du ved, når de siger, vi skal jo tøjre, fordi vi skal have lov til at tjene penge til de muligvis dårlige tider, der kommer, og så sprøjter man penge ud via aktietilbagekøb og udløjninger, ikke? Så du ved, det er svært at blive ved med at prise de her sindssyge positive regnskaber, ikke? Men faktum er bare lige nu, jamen banker har det jo egentlig ret godt, og har jo egentlig også gjort det nogenlunde på aktiemarkedet. Måske ikke fortjent, som hvis man kunne se på regnskaben, på grund af, at vi også skal stå og diskutere de her ting, men det er da et dejligt sted at ligge lige nu. Altså, du ved bare, at de performer indtil renterne begynder at komme ned af, ikke? Altså, så det er sådan lidt reaktion på det her regnskab, men Sydbank viser jo nøjagtigt det samme, vi har set fra Spar Nord og samtlige banker, der er derude, ikke? Det går hamrende godt. Vi skal diskutere om... Det er det, investorerne er gået i gang med at diskutere, derfor vi ikke ser de her massive reaktioner på de her meget, meget positive regnskaber. Det er jo, jamen bare det er toppen. For fremtiden. De positive tider, ikke? Ja. Otto Friedrichsen, sådan hele finanssektoren, banksektoren, det er jo så nogen, der tjener ret godt på de stigende renter lige nu. Hvordan ser I på den måde i Formopleje? Jamen, som vi hører her, så har det jo været et fantastisk miljø for banker. Altså gå fra at virkelig være presset på driftsindtjening, fordi renterne var så lave og meget tæt på nul negativ i Europa, til nu at have en positiv rentemarginal, altså hvor du kan tjene penge på din basisforretning, kan man sige, i bankerne. Så den historie er rigtig positiv. Det har vi også set kursreaktioner, vi har set prisningen af det. Der, hvor vi er meget opmærksomme, det er på hensættelsessiden. Altså igen tilbage til, jamen, når renterne er afsted, så er det godt for bankerne, men det har også en effekt på forbrugeren. I går var sidste frist for flexlån her ved årsskiftet og indgive, hvad man ville gøre, om det skulle være F1 eller F5 eller F3 osv. Og vi må bare konstatere, at jamen, dem, der skal ud og rulle deres flexlån, de kommer til at betale en markant højere rente, hvis du har noget løbetid på dit flexlån. Så der kommer til at være en forbrugeradfærdsændring i forhold til, at ydelsen og renterne kommer til at stige for boligejerne. Og det kommer til at have en effekt på virksomheden også. Så spejlet. Husk på, bankerne er jo en temperaturmåling på den omkringliggende økonomi, så spejlet i forhold til, hvad bankerne skal hensætte til fremtidige forventede tab, bliver noget af det, der kommer til at være det andet kapitel, eller kapitel 2 i bankernes historie. Nu har vi haft den gode historie omkring højere renter. Der kommer også en form for omkostning i forhold til, at bankerne skal til at hensætte til forventede tab. Og hvornår forventer du, at den historie ligesom skifter til det til lidt mere sure kapitel? Ja, og der er vi jo tilbage til de makroøkonomiske variabler. Hvornår begynder de sådan væsentligste ting at give sig? Altså, vi ser jo svaghed i europæisk økonomi, men der, hvor vi egentlig virkelig skal koncentrere blikket i forhold til os bankerne, det er på arbejdsløsheden. Og vi har et meget, meget stærkt arbejdsmarked i Danmark, vi har det i Europa, vi har det i USA. Så jeg tror, at kanariefuglen, man skal holde øje med, det er i høj grad arbejdsmarkedet. Og ser på, hvis arbejdsløsheden begynder at stige, så er der altså et tegn på, at tingene de ændrer sig kraftigt, også i forhold til bankerne på hensættelsessiden. Vi har set nogle af bankerne, også Danske Bank, Carsten Egeriis, var ude og sige, at jamen, de begynder at se, at nogle af deres største kunder være udfordret på nogle områder, og de begynder at hensætte. Men det er jo stadigvæk fra meget lave niveauer, så det er jo stadigvæk bankregnskab og hensættelser, som afspejler en robust økonomi. Og den anden del, det er jo udlånsvæksten, ikke? Hvis man lytter tilbage i sidste onsdag, hvor vi var ringkøbet Landbobank, så som han selv sagde, det så fint ud på afskrivningssiden, og så hvis man skulle dykke ind i regnskabet, så var det deres udlånsvækst, og der var nogle kvartalsvise forskydninger, du ved, og nogen, der måske har udskudt moms, og så videre, det kan man jo se ind i sådan nogle ting. Men det var selvfølgelig her, altså det er jo det næste step, det er jo så også, jamen hvis vi ikke tror, økonomien skal rende så stærkt, eller vi ikke render så stærkt, jamen så har vi jo brug for mindre og for mindre gæld, og det vil sige, den her udlånsvækst, som jo også har været høj i bankerne, fordi altså, det er jo helt usædvanligt, ikke? Renterne stiger, og tingene knækker, ikke? Så derfor er der ingen nedskrivning. Og samtidig i år, så har vi jo faktisk haft, at der har været brug for likviditet, ikke? Altså, du ved, det er, du ved, hvor vi 2021, det blev de her århundredes fragtmarkeder, hvor Mærsk og DSV jo havde deres drøm. Så har det jo været bankernes år i år. Ja. Og du ved, og det er jo altid svært at prissætte det, ikke? Altså, du ved, jeg synes ikke, vi er løbet for langt foran i bankerne, ikke? Altså, fordi at vi har jo ikke været villige til at sige, wow, det er den nye verden, nu skal vi da betale halvanden gange egenkapital kroner eller hvad man skal. Altså, vi handler omkring det der, altså. Så det er ikke, fordi vi kom for langt med at prissætte bankerne, men de bliver kanariefuglen i minen, ikke? Udlånsvæksten begynder faktisk at sætte sig en lille bitte smule i USA også, og det gør den også her i Danmark, ikke? Og nedskrivningerne, det er nok en postgang for tidligt, eller også så, når vi kigger på de danske banker, så lever vi jo bare i nordiske land, ikke? Altså sådan, at du ved, verden der udgår af udu, og vores BNP er stadigvæk positivt, ikke? Altså du ved, det kan også være den anden faktor, så det er måske andre banker, vi skal kigge efter nedskrivninger, når vi skal have kanariefuglen i minen. Yes, så ledes altså også lidt snak om banker og om sydbanker. Hvis man er mere nysgerrig på Sydbank, så kan jeg altså anbefale at lytte til særudsendelsen fra i fredags, hvor Bodil har besøg af Karen Frøsig i studiet. Lige nu har jeg besøg af Otto Friedrichsen, aktiechef i Formuepleje, og Michael Friis fra H.C. Andersen Capital her i studiet. Hvis du har spørgsmål til os, eller bare vil komme med input til debatten, så send det forbi os på en sms 42 42 03 21. Start din sms med Mio. Regnskabssæsonen er over os, og knap halvdelen af de amerikanske selskaber i det toneangivende S&P 500-indeks har lagt finanserne frem i lyset. Hvordan er det gået, og siger regnskaberne noget om, hvordan man skal investere fremadrettet? Det skal vi blive lidt klogere på nu. Otto Friedrichsen, lad os starte med sådan en helt overordnet status. Er du som aktiechef tilfreds med, hvordan de her regnskaber de er landet indtil videre? Jamen, når man ser på de amerikanske regnskaber, som er længst fremme, hvis vi starter med dem, så har overskriften jo været, at det jo egentlig været en ganske godkendt regnskabssæson. Altså tingene kommer ud faktisk bedre på specielt indtjening, men også i en lille smule på omsætning. Så omsætning og indtjening i forhold til forventninger overrasker positivt. og vi ser jo stadigvæk positiv vækst på, eller ser igen positiv vækst på indtjening på de amerikanske virksomheder. Der er en masse nuancer i forhold til, hvor de her bidrag kommer fra, og der er meget stor forskel på, hvor man kigger hen i det amerikanske aktieindeks, både i forhold til de 11 sektorer, som det er inddelt i, men også i høj grad i forhold til, hvor store selskaber man kigger på. For der er ingen tvivl om, de største amerikanske virksomheder er dem, der virkelig trækker tingene i øjeblikket, også i forhold til indtjeningsvæksten. Har det overrasket dig, at vi har set en så stærk regnskabssæson, som vi har indtil videre? Altså, der er jo ret meget turbulens, når vi kigger ud. Altså nu skal vi jo være opmærksom på, at vi jo har været igennem en række kvartaler, hvor vi faktisk har haft meget, meget begrænset udvikling på den amerikanske indtjeningsvækst, altså tilbagegang i indtjeningen. Så det er jo her mod årsafslutningen og også ind i Q4, at analytikerne venter, at der kommer indtjeningsvækst igen. Så vi er jo lidt tilbage til den klassiske historie med, at jamen, analytikerne får sænket baren, og så springer virksomheden over, og så klarer vi alle sammen og siger, ja. Hvor er det fantastisk, at vi igen får en fantastisk... Ja, vi er jo ikke rigtig klappet, men det er ikke klappet. Der var må investorerne måske smarte nok den her gang. Ej, spøg til side. Nej, men det er jo at kigge ned på tallene. Jeg synes, om man overgår forventningerne i forhold til, hvad analytikerne ligesom har sat op, er ikke det, der er det vigtige. Jeg synes, det vigtigste er at kigge ned i tallene, og specielt når man tager nogle af højdepunkterne, så det her med omsætning, som vi talte om tidligere, altså omsætningen er ikke det, der stråler i de amerikanske virksomheder, når vi ser på sådan det overordnede niveau. Det er slet ikke det, der stråler i Europa, hvor vækstforskellen er væsentligt større end i forhold til USA. Og man kan sige, i forhold til den indtjeningsvækst og den positive indtjeningsvækst, vi har set i USA, så er det i væsentlig grad bundet op på, at de her overskudsgrader, altså evnen til at konvertere omsætning til indtjening, at den faktisk stadigvæk er rigtig, rigtig stærk i USA. Vi har set en tendens til, at den her overskudsgrad er på vej ned, men den er stadigvæk stærk og er med til at holde hånden under den indtjening, vi ser i de amerikanske virksomheder. Apropos det her, du siger med bundlinjen og toplinjen, altså jeg var sådan også lidt ind og kigge på det. Jeg kunne se, at 78% af selskaberne på det her amerikanske aktiemarked, der har afgivet regnskab indtil videre, altså de har overrasket positivt på bundlinjen i forhold til, hvad man ligesom havde forventet, men kun 62% har overrasket positivt på selve omsætningen. Ja. Det var du også lidt inde på, Otto Frederiksen. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at er det så fordi, man bare har kottet en masse omkostninger fra, eller et eller andet, for ligesom at holde den der bundlinje intakt, men man vokser jo ikke rigtig på toppen? Nej, men det er rigtigt. Og nu, hvis vi starter med tallene, 75%, det lyder fantastisk, at 75, altså 3 ud af 4 selskaber overgår forventninger, og 62% gør det på omsætning. Men husk på, historisk er det altså 3/4 der overrasker positivt. Ja, det er totalt gennemsnitligt. Så det er meget gennemsnitligt. En lille smule over gennemsnitligt. Ja. så i forhold til den begejstring, skal man også have det med i perspektivet. Men pointen, som du fremhæver, Signe, er jo meget, meget valid, fordi vi ser ikke samme momentum i omsætningen, som vi ser i indtjeningen. Og kilden fra at komme fra omsætning til indtjening, det er ved at skære i omkostninger, ved at fastholde de her overskudsgrader. Så og der er vi jo igen tilbage til arbejdsmarkedet. Altså, nu har vi Challenger jobcuts her på torsdag i morgen, må det være, i forhold til annonceret fyring i de amerikanske virksomheder. Vi har non-farm på fredag, så arbejdsmarkedet er virkelig et omdrejningspunkt, fordi jamen, hvis omsætningen begynder ligesom at tage momentum, som vi har set i Europa, så vil virksomheden helt naturligt prøve at kontrollere de ting, de kan kontrollere. Og der er vi tilbage til omkostninger. Og der er vi tilbage til specielt medarbejdere og lønomkostninger, som man desværre kan gå ud og selvfølgelig reducere os på den måde, bevare eller forsvare sin overskudsgrad. Mm. Og det sjove er jo, at de europæiske virksomheder er endnu mere præget af det her. Altså, du ved, men vi kan bare ikke rigtig se det i arbejdsløsheden endnu. Nej. Så noget hentes jo stadigvæk på, at vi som forbrugere egentlig har penge nok til at betale de her skide høje priser. Altså, hvor træt vi end kan være af dem, ikke? Altså, så ligger der altså noget margin i de højere priser. Det kan godt være, at du skal producere det. Det kan godt være, at omsætningen måske ikke er særlig stærk. Hvis du nu skal producere et mindre antal, men sælge dem til de høje priser, så er din omsætning det samme, ikke? Men din indtjening er jo meget, meget stærkere, ikke? Så spørgsmålet er jo, at vi begynder at se den her tendens, men det har bare endnu ikke sat sig i arbejdsmarkedet. Det er jo den her med, at virksomhederne, de ved godt, hvor svært det er at skaffe arbejdskraft, ikke? Så derfor er de jo ikke rigtig gået derhen. Ikke? Altså, så det er jo et kæmpe conundrum, eller hvad vi skal... Det er så svært at spå om lige nu. Ikke? Altså på et eller andet tidspunkt, så går den jo ikke mere, så gider vi ikke betale de højere priser, og hvis det her skal fortsætte, jamen, så begynder det også at ramme arbejdsløsheden, så begynder det at ramme efterspørgslen, så får det jo den her negative spiral. Så det er vel det, vi kan lære af den her regnskab. Og så det sidste punkt, altså, det er jo nok ikke engang det her med, at de springer over barn, der ikke er blevet belønnet. Du ved. Jeg synes jo, du ved, man har jo det her ordsprog, hvad man lytter efter, det eller hvad man lytter efter, det er det, man hører, ikke? Og de har jo lyttet efter Q4, ikke? Og vi står altså i en temmelig usikker verden. Altså, selskaberne, altså, du skal edderøve med at være verdensmester, hvis du skal melde klokkeklart ud om fjerde kvartal, ikke? Og der er investorerne jo virkelig lyttet efter er der nogle problemer? Skal der til nogle ting, der skal knække? Ikke? Og har de kunne finde det? Ja, selvfølgelig kan de det, fordi virksomhederne på deres telekonferencer står jo ikke der fuldstændig idioter og siger, at vi ved alt, hvad der skal ske ind i årets afslutning. Ikke? Så det er jo også sådan lidt en tendens, ikke? At så vi har i hvert fald lært, at investorerne de lytter efter revnerne og ikke det modsatte lige nu i den her regnestund. De skal prøve at finde ud af, om Q4 er der, tingene knækker. Ikke? Og det er jo en vigtig pointe, synes jeg, i forhold til en ting er tallene, hvordan de kommer ud i forhold til forventningerne. Men ligesom Michael han siger, altså det her med forventningsdelen, altså hvordan kommer verden til at se ud fremadrettet i forhold til, hvordan virksomheden ser deres egen drift, er jo egentlig det, der har været et kæmpe fokusområde. Vi så det i sidste uge sådan ret præcis med Microsoft og Google. Egentlig rigtig, rigtig fine regnskaber for en begge to, når man kigger ned i de underliggende forretningsområder. Men forskellen mellem Microsoft og Google, det var, at Google var ude og sige, at vi tror faktisk, at næste år bliver en lille smule svagere inden for deres cloud computing service, altså deres vækstområde. Og det var altså det, der gjorde forskellen. Google faldt 10%, Microsoft steg 3%. Så på trods af gode tal, så er der altså forventningsdelen, der driver det. Vi kan også se det, når man tager det sådan på det aggregerede niveau, altså når man samler alle de selskaber, der har rapporteret indtil videre, og ser på, hvad har kursreaktionen så været. Så kan vi se, jamen kommer du ud med dårlige nyheder, så har du faktisk den største straf sammenlignet med de sidste 4 år. Du bliver straffet rigtig, okay, rigtig hårdt. Så vi sidder bare klar på de selvknapper der? Man sidder klar på stolekanten og klar til at straffe, hvis der kommer dårlige nyheder. Og kommer der gode nyheder, så kommer der en relativt lille belønning, når vi ser med, hvordan det historisk har været. Og det behøver vi ikke engang sige i USA. Det synes jeg faktisk også, vi allerede har mærket herhjemme. Ikke? Altså, du ved, nogen sammen måske som outlierne, ikke? Altså, vi kan godt diskutere, hvor godt det regnskab var, men nøj, forventningerne, de var ringe, ikke? Men jeg synes, der har været relativt store bevægelser, og straffene har virkelig været hårde. Og sådan nogenlunde resultater, det er altså bare ikke blevet belønnet, vel? Altså, du ved, så det er jo stadigvæk det der. Og så står vi nu 40% inde i sæsonen, og så siger vi, så er det farligt at være. Nej, fordi nu er det den nye situation, ikke? Så nu er straffene kommet, ikke? Tingene er kommet ned ovenpå straffen, ikke? Og folk har ligesom, det at ligge med regnskaber, du ved, det er måske ikke så godt. Og derfor kan man sige, nu er barn bare blevet sænket en lille bitte smule for, hvor store straffene bliver, ikke? Men det har i hvert fald været starten, ikke? At fy for satan, altså du ved, at levere, det er jo fint, lidt ned, ikke levere, virkelig skåret midt over, ikke? Og nej, hvor skulle du have dårlige forventninger for faktisk at stige, altså du skulle være den der har fået tæsk igennem året, ikke? Altså du ved, for nærmest at stige på resultaterne, ikke? Og så det viser jo lidt om, at det bliver ikke nemt, altså barnet er nok sænket, men resten af regnskabssæsonen, det bliver tough, ikke? Hvis man stepper ved siden af. Og så Fridriksen, hvis vi kigger lidt nærmere på det på sådan sektorniveau, fordi nu nævnte du indledningsvis, at der var en masse forskellige nuancer i det, så er det finans, det cyklisk forbrug, det er informationsteknologi og kommunikationsservices, hvor man ligesom har fundet, altså de her klarer sig lidt bedre end de øvrige sektorer. Ja. Hvad fortæller det os noget om? Jamen bankhistorien er vi jo lidt tilbage til historien, både om Sydbank og de andre danske banker, som jo nyder godt af højere renter, og en økonomi, som egentlig stadigvæk er stærk, når vi ser på den amerikanske. Så specielt de større amerikanske banker har jo stadigvæk også profiteret af den her driftsforbedring. Billedet er lidt, hvis vi bevæger os uden for de store amerikanske virksomheder, altså S&P, og ned i de mindre Russell 2000-selskaber, så og kommer ned i regionalbankerne, så er billedet helt andet, også i forhold til kursudviklingen. At der er ejendomssektoren jo et af de bløde punkter, som virkelig er noget, der er fokus på. Altså, der er det jo dem, der har finansieret en meget stor del af den amerikanske ejendomssektor. Og det knager i forhold til bankerne. Så der er hensættelsesproblematikken i høj grad i fokus, mere end de højere renter. Så flueben ved bank, vil jeg sige, i forhold til den udvikling, der har været. Så er vi over i teknologi, altså i IT-sektoren. Vi har kommunikationsservice, og vi har cyklisk forbrug. Og selvom de hedder noget forskelligt, så er det i bund og grund det samme. Det er teknologi det hele. Så når vi kigger i Communication Service, så er vi over i Alphabet og Google selvfølgelig, og vi er over i de andre store, kæmpe store tech-selskaber over IT-sektoren. Og kigger vi på cyklisk forbrug, så er der egentlig to selskaber, der definerer den sektor. Det er Tesla på den ene side, og det er Amazon på den anden. Så de deler den sektor mere eller mindre mellem sig, når vi ser på udviklingen. Og der specielt Amazon har jo været ude med ganske stærke tal også her senest. Men vi har længe... Og i hvert fald, hvis vi kigger ind i teknologisektoren, jamen, så tror jeg jo egentlig, at jamen, her der er jo sådan set sat hak ved, at de ting, vi egentlig troede, de kunne levere, ikke? Og så kan vi diskutere lidt fremtiden, men der er det mere været et prissætningsspørgsmål. Jeg synes jo, der hvor jeg kigger i regnsonger, det må du også, altså det må også være derfor, du står lidt og kigger på forbrugeren og står og snakker her, ikke? Fordi Der er altså blandede bolcher i når du ikke du havde dem der laver skitcher, så alle undskyld Wans og alt det her til VF hedder aktien, ikke? Altså du ved, der er virkelig nogle store huller der, ikke? Altså du ved, gør du det godt som Lulumune og så videre, så kan du godt sælge, men det er dit design, ikke? Der er bare ikke en bred, ikke? Så du kan godt lede efter ham forbrugeren, som er ved at få det svært i forbrugssektoren, ikke? Og det synes jeg, det har været nogle af de toffeste regnskaber, ikke? I hvert fald på de fremadrettede meldinger. Det er nok der jeg har taget, at dem der gerne vil være mistænksom over for forbrugeren, dem der gerne vil være mistænksom om Q4-økonomien, og når han endelig knækker under det her år af de her renter, den amerikanske forbruger, ikke? Jamen det har du altså godt kunne finde i regnskaberne i min optik, og det ved jeg ikke, om du også... Jamen, det kan man sige, når jeg er fuldstændig med på pointen, fordi du er tilbage til igen, at det amerikanske marked eller aktiemarked generelt er jo ekstremt polariseret. Altså du har nogle, vi kender Magnificent Seven som det nye udtryk, altså nogle meget store selskaber, som jo har stærke balancer, som har eksponering mod AI, som virkelig har været et omdrejningspunkt det sidste års tid, i forhold til både investeringsaktivitet, men også i forhold til den forventede indtjeningsaktivitet. Så der er nogle elementer, som er med til at drive og virkelig sætte sit præg på det amerikanske aktieindeks, fordi de er så kæmpestore. Altså de syv største selskaber vægter vel knap en tredjedel af et amerikansk indeks. Så når de kommer ud med stærke regnskaber, så betyder det altså meget for det samlede indeks. Men bevæger man sig ned i størrelsen af selskaber, altså ned i de mindre selskaber, ud i krone i forhold til også i forhold til dem, der har en større og direkte eksponering mod den amerikanske forbruger, så ser vi jo et helt anderledes billede. Altså et billede, der også afspejles, når vi kigger på S&P-indekset i år, så er det vel oppe en 7-8%, 9%. Hvis vi ser på et S&P-indekset, hvor vi ensvægter alle selskaberne, så har vi jo faktisk negativ afkast, tror jeg faktisk. Ja, og så også 2000, som jo måske det er den sidste der, hvor det ikke bare er ligevægtet, men ja, hvor vi kigger på de amerikanske selskaber, der er indlandske, ikke? Altså de er jo nede, ikke? Altså så det er det billede, der viser sig, ikke? Og det bliver sådan set understøttet i den her regnskabssæson, ikke? Så de her Magnificent Seven, ikke? Altså regnskaberne, fine. Udmeldingerne for det kommende kvartal, vel egentlig også fine. Kunne vi finde revner? Ja, hvis vi ledte efter dem, og det gjorde folk, ikke? Og så er det valuation, vi vender tilbage til. Hvor meget vil vi betale for den her evne, ikke? Og det er det, der har været mere diskuteret i den regnskabssæson, ikke? I USA. Altså det der, hvis jeg ligesom, du ved, det når du skal, når du... Vi kan jo sige, at vi er nedmarkeder nu, ikke? Altså, du ved. Og skal nedmarkeder vende, så er der noget, der skal ud og bryde, ikke? Altså, det er jo rart, når markedet bare kører op af, så momentum op af, så skal vi finde ud af, hvornår der er noget, der knækker, ikke? Nu er der noget, der skal bryde ting, ikke? Altså, du ved, ting, der skal vende rundt, ikke? Og det jeg elsker, der bryder noget på et enkelt selskab eller et marked, det er lidt som den her uge, hvor vi har sgu egentlig fået nogle dårlige nyheder, vi er op. Altså, lort og regnskab, aktien stiger. Altså, du ved, så er det er jo det der med, når vi skal prøve at finde en bund, ikke? Og det, jeg har ikke lige været helt nok i den her regnskabssæson, ikke? Men altså, jeg sidder lidt med fornemmelsen, ikke? At investorerne har vil lytte efter revnerne og har fundet den, fordi at sådan er vi mennesker indbefattet. Når vi lytter efter noget, så er det det, vi hører, ikke? Mere end at det ikke faktisk har været en okay regnskabssæson. Hvis vi kigger lidt op fra hele regnskabssæsonen, og måske koger alt muligt meget ned, Otto Friedrichsen, hvordan er det så, I ligger jer ude i formuepleje lige i øjeblikket? Ja, men hvis vi ser på vores sådan, klassiske produkter, så har vi tre muligheder for at eksponere os i forskellige aktivklasser. Vi kan være eksponeret mod obligationer, og det er så igennem danske realkreditobligationer, vi tager vores eksponering. Vi kan gøre det i globale aktier, og vi kan gøre det i globale virksomhedsobligationer. Som vi startede med at highlighte her i indledningsvis, så har vi haft og har stadigvæk en lidt forsigtig tilgang til risikoaktiven, altså de to aktivklasser, som har større risiko, nemlig aktier og virksomhedsobligationer, mens vi har fuld eksponering mod obligationerne. Altså, vi er jo tilbage igen til, hvad er det, vi kan forvente i forhold til den makroøkonomiske udvikling, hvad kan vi forvente i forhold til indtjeningsvæksten, som over tid er det, der driver aktier og virksomhedsobligationer. Og der kan vi bare konstatere, at når vi kigger på vores syn på verden, så er der en risiko for, at den bløde landing, eller historien om den bløde landing, som centralbankerne er fuldt overbevist om, kommer til at ske, og som aktiemarkedet, i hvert fald også i vid udstrækning, tror på, så ser vi risici i forhold til det scenarie. Ikke at vi kommer til at se en lang systemisk krise, eller finanskrisen, men risikoen er, at der kommer en kraftigere vækstopbremsning, end det, som i øjeblikket er indiskonteret i aktiemarkedet og i markedet for virksomhedsobligationer. Og der ser vi altså bare i forhold til, hvordan vi bliver kompenseret for den risiko, en bedre præmie, blandt andet i obligationsmarkedet i øjeblikket. Men hvordan ser jeg egentlig mellem virksomhedsobligationer og aktier? Fordi virksomhedsobligationer, de virker ikke som om, at de har fundet ud af endnu, at spread, altså hvor dyr og meget man skal betale for en høj gæld, altså fordi at vi ser jo konkurserne begynder at stige og så videre. Så det er egentlig mere spørgsmål af, altså aktier har sgu da trods alt priset, er begyndt at prise lidt ind, at vi ikke er helt sikre på den der bløde landing. Virksomhedsobligationer, jeg kan bare ikke se noget. Altså, ja, renterne stiger, men det er jo fordi, de generelle renter stiger. Det der, man skal betale mere for det der, ja, de kører slet ikke ud. Altså, det hænger ikke sammen med aktiemarkedet. Så mellem de to der, hvis du skulle vælge mellem dem, og jeg ved godt, at vores lyttere nok ikke står og skal vælge mellem virksomhedsobligationer og aktier, men det er måske lidt en indrømmelse af, at aktiemarkedet er der begyndt. Og du ved, ja, det er nok stadigvæk en blød landing, der ligger der, ikke, men vi er begyndt at stille spørgsmålstegn ved den nu, og det giver måske alligevel en lille case, i hvert fald sådan, midlertidig aktier, eller hvordan ser du det? Bestemt, men der er ingen tvivl om, når vi ser på de sidste 3 måneder, også i forhold til historien om den bløde landing, fordi vi skal jo ikke længere tilbage til sommerferien, der talte vi jo om no landing, altså at landingen helt var aflyst, at vi bare fortsatte. Nu taler vi trods alt om blød landing i forhold til værdiansættelsen af aktiemarkedet. Men det er rigtigt, din pointe, Michael, at jamen, der er begyndt at blive sat spørgsmålstegn ved, om der faktisk kan komme noget, der er værre end den bløde landing. Og det kan vi jo begynde at se i aktiemarkedet, og også i aktiemarkedets afkastet. Nu i forhold til virksomhedsobligationer er sådan en mellemting mellem obligationer og aktier. Jeg prøver måske lige at forklare, hvad det er, for det er ikke sikkert, at alle lytter lige er med på det. Nej, men virksomhedsobligationer, det er jo, hvor virksomheden låner penge hos os som investorer. Så vi leverer kapital til virksomheden og får en rente for det. Så virksomhedsobligationen består egentlig af 2 ting. Det er en fast rente, eller altså en rentekomponent. Det kunne være en statsrentekomponent, kan man sige. Hvad får man i rente? Og så oven på den rente, så betaler man en præmie for, hvor stor er risikoen ved at låne penge ud til den her virksomhed. Jo mere risikabel jeg opfatter virksomheden at være, jo højere rente vil jeg, eller jo højere kompensation vil jeg jo have for at låne penge ud, fordi risikoen er højere for, at jeg taber pengene. Så det er egentlig en rente plus en præmie for, hvor stor er risikoen. Mm. Og Michael er inde på det i forhold til det her med præmien på risikoen. Altså, hvad er det, jeg forlanger for at låne penge ud til virksomheden? Der er investorerne altså ikke begyndt at forvente, at virksomhederne kommer i problemer fremadrettet, at der kan komme problemer. Altså, at virksomhederne på et eller andet tidspunkt måske kunne komme i en situation, hvor man ikke kunne tilbagebetale gælden. Så vi har slet ikke set det der spænd begynde at køre ud, som vi normalt ser. Og der er flere forskellige årsager til det, tror jeg, men jeg tror også, der har været en, når vi ser ned på specielt de større og bedre rated obligationer, virksomhedsobligationer, så har der været en tendens til, at man er god til, tidligere da renten var lav, at forlænge de her obligationsløbetider. Altså man lånte penge i længere tid på den lave rente. Men det er klart, når de lån udløber, så skal du ud og refinansiere til en højere rente. Og måske i en økonomi, som ser anderledes ud. Nu har vi talt om Ørsted, hvor hurtigt tingene kan ændre sig, når renterne bevæger sig. Hvis også omsætningen begynder at blive påvirket, og evnen til at betale renter på den gæld, man allerede har, så er det noget af det, som kommer til at afspejle sig. Så spørgsmålet er, hvis I skulle køre op i risikoaktiver, så vil det være aktiemarkedet. Det er det, jeg står og fisker lidt efter. Ikke? Fordi jeg står jo og siger, at kan jeg finde på alle mulige grunde til at ikke eje aktier? Ja, det kan jeg sagtens have ind i slutningen af året. Vi ved, det er historisk stærkt. Og jeg sidder og føler lidt, at der er kommet en lille case, og det er, at vi, nu har vi vendt os, nu, vi skulle lige vende os til, at renter skulle være højere, bum, det har kostet. Så havde vi også den her bløde landing. Skal vi virkelig betale for den her bløde landing? Ja. Ikke? Nu synes jeg, at vi kan se der, hvor der er blevet handlet i aktiemarkedet i oktober, så er der altså ved at blive stillet spørgsmålstegn på den måde, vi reagerer på de fremadrettede formeldinger. Og så kan man ligesom sige, jamen holder økonomien så nu? Kan ham forbrugeren holde fingrene i bordkanten? Ikke? Jamen, så ligger der måske en eller anden lille kortsigtet case i aktiemarkedet, som jeg ikke kan se i hvert fald i kreditmarkedet, som jeg synes slet ikke begynder at finde ud af, at renten måske er 9%, hvis vi sådan kigger på det der high yield. Ja. Det er jo rigtig højt, ja, men der er jo ikke en mere præmie, og på et eller andet tidspunkt, så skal man til at betale de der 9%, ja, når de skal refinansiere. Så jeg forstår ikke, at der ikke kan være et større. Så spørgsmålet er, hvis I skulle gå ind i risikoaktiver nu, vil det så være aktier? Det tror jeg, og når vi kigger på aktier, og i forhold til de sidste 3 måneder, så har det jo været en forventning om, jamen det, som centralbanken har kommunikeret, det med højere renter i længere tid, at det vil have en omkostning. Og det er man begyndt at forholde sig til. Så jeg tror, i en situation, hvor nu så vi inflationstal her forleden fra Tyskland, vi har rentemøde i aften i forhold til USA, begynder vi at se en tendens, hvor inflationen i hvert fald signalerer, at den er på vej ned, og at den er inden for rækkevidde i forhold til at indfri mandatet fra centralbankerne, så vil det blandt andet være noget af det, der kan give luft, så længe vi ikke ser økonomien bremse op. Men vi skal jo hele tiden huske på, at apropos rentemødet i aften med Jerome Powell og den amerikanske centralbank. Centralbanken kan jo ikke gå ud og diktere, hvad priserne skal være. De kan ikke bestemme, hvad en ny bil skal koste, eller hvad det skal koste at fragte en container til Kina til Europa. men de kan gå ud og forsøge at påvirke efterspørgselen ved at hæve renterne. Og det gør det jo for at genoprette udbud- og efterspørgselsbalancen, så priserne igen normaliseres. Og det der med at påvirke efterspørgselen ved at træde på bremsen eller hæve renterne, det er jo det, de har gjort det sidste halvandet års tid ved at hæve renterne så kraftigt. Og det virker altså med en forsinkelse. Og det er også derfor, man nu siger, at nu vil vi egentlig gerne lige prøve at afvente og se, hvad er konsekvensen af det, vi har gjort. Vi kommer nok til at holde renterne højere længere tid. Men effekten af de sidste halvandet år mangler vi jo stadigvæk rigtigt at se, at den kommer ud til forbrugeren. Er forbrugeren blevet ramt af højere flexlån? Er han begyndt at ændre adfærd i forhold til blandt andet omsætning og virksomhedens indtjening, som jo stadigvæk, når vi kender næste år, er meget, meget positivt, synes jeg. Og det er altså Federal Reserve, der kommer med en rentemelding i aften. Jeg tror, det er klokken 19 dansk tid. Men bare lige for at vende tilbage til det her. Hvis I så skulle tage mere risiko på Otto Friedrichsen, så tror du, I vil gå ind i aktier. Hvad er det nogle bestemte steder i aktiemarkedet, I så vil gå ind? Eller er der omvendt nogle steder, I slet ikke vil røre lige nu? Altså, vi har jo en aktiv tilgang til aktieinvestering, hvor vi i høj grad i vores portefølje fokuserer på kvalitet. Og vi er tilbage til det her med, at vi skal finde virksomheder, som på lang sigt har en forretningsmodel, som er konkurrencedygtig, og hvor vi har nogle stærke balancer. Så vi vil ikke gå ind og købe nye selskaber, vi vil supplere op i de selskaber, vi havde i forvejen, og ligesom bare øge vores eksponering mod aktiemarkedet. Kan du fortælle lidt om, hvad det er for nogle selskaber? Ja, må du det? Ja, nu er igen, der er jo masser af regler i forhold til, hvad jeg må sige, jeg ikke må sige. Men sådan helt overordnet, så har vi i øjeblikket en overvægt mod Europa, relativt til USA. Så vi er undervægt amerikanske aktier, har en overvægt europæiske aktier. Vi har en overvægt mod sundhedsaktier, altså inden for sundhed, sådan de lidt mere stabile områder i aktiemarkedet. Det er også en sektor, som apropos den her polarisering, har oplevet nogle selskaber, som virkelig er kørt i hver sin retning. Altså Novo eller Lilly, som nogle af dem, som virkelig har performet. Og så er der andre inden for tools og medtech, som har været mere udfordret end det. Men det er i hvert fald et område. Industriselskaber er også noget af det, vi har overvægt på. Vi har undervægtet energiselskaberne. Apropos Ørsted og den grønne omstilling, så er der altså noget af det, som vi er undervægtet i oplevelse. Okay. Yes, de her, vi har fået en masse gode spørgsmål ind på sms'en, og jeg tænker lige, vi kan bruge de sidste sådan, ja, 4 minutter, jeg ved godt, det ikke er så meget, på lige måske at runde nogle af dem. Det er nemlig Katja, der skriver, hvad er Michael og Ottos forventninger til Apples regnskab fredag? Og det er jo så altså godt nok, ja, det er ikke verdens mest værdifulde selskab. Oh, det er det stadigvæk. Ja, den kommer lidt ind fra højre her, Michael. Jamen, altså, der er jo meget mere spænding omkring det, ikke? Fordi her, det er jo det her med kvaliteten. Det der, vi betaler for kvalitet, det er jo det, vi gerne vil have. Holder det ikke på grund af Kina, ikke? Så der er spænding. Så hvis jeg skal være helt ærlig, så sidder jeg lidt mere på stolkanten, end jeg normalt vil gøre på grund af Kina og de meldinger derudfra og de her underleverandører. Og så sidder jeg også lidt med fornemmelsen, at på en eller anden måde, så får de altid skravet sig i mål, ikke? Og prisen er kommet ned. Så du ved, det er ikke en, jeg vil være voldsomt bange med at ligge med, men jeg sidder lidt mere ude på stolkanten, ikke? Fordi vi er i gang med at teste, om vi skal betale så mange penge for kvalitet, fordi det er det, Apple er. Apple vokser ikke særlig meget, du ved, men vi betaler en sindssygt høj pris for det, og det er bare, fordi det har verdens bedste balance og verdens mest stabile forretningsmodel inden for teknologi, ikke? Og derfor, jeg sidder lidt mere ude på stolekanten, du ved. Jeg vil ikke være bange for at ligge med den, men jeg forventer heller ikke, at de kan melde noget voldsomt positivt ud. Nej, jeg har lidt på samme måde. Altså, Kina fylder rigtig meget i forhold til Apple, fordi det er en meget stor del af deres forretning. Servicedelen i Apple har jo også tidligere været det. Det er jo den stabile del af Apple, og det er jo det, der virkelig er med til at drive udvikling og deres forretning. Så det vil der være rigtig meget fokus på os her i morgen, når de kommer med regnskab. Vi har den selv i vores aktieportefølje, så det er et af de selskaber, vi faktisk tror på lang sigt. Men tilbage til den langsigtede historie, altså i forhold til forbrugeren, den globale forbruger. Hvis arbejdsløsheden begynder at stige, hvis du er usikker på, om du har dit job om 6 eller 12 måneder, vil du så gå ud og købe en ny iPhone til 5-10.000 kroner? Det er den loyalitet, kan man sige, som vil kunne blive testet i hvert fald. Historien har vist, at det er man villig til, men det er nogle af de ting, specielt i forhold til værdiansættelsen, altså hvad betaler vi os? Hvad betaler vi for at købe os adgang til Apples indtjening, der er i centrum i forhold til den langsigtede historie? Mm. Yes, det er altså på fredag, Apples regnskab, det kommer ud. Vi skal også lige runde Ørsted, fordi vi har fået et spørgsmål ind. Hvorfor har Ørsted ikke prisreguleret deres kontrakter indgået i 2019? Og jeg tænker, det svarer sådan ret. Jamen, lige til, Michael. Det ville de nok gerne. Det var jo, hun skulle nok have sendt, eller personen skulle have sendt det i 2019. Det er simpelthen ikke muligt. Altså, du ved, det er jo noget af det, vi har snakket om i Ørsted, og du ved, nogle af dem, der stiller lidt spørgsmålstegn, mens du ved, jeg tænker, renten og den er 0, så er det en fin investering. Men svaret var jo konkurrence. Altså, alle de her store olieselskaber, de skulle jo lige pludselig have flyttet en masse sort penge over i nogle grønne områder, det vil sige, de var jo villige til ikke at lade sig prisregulere og så videre. Altså, så det er jo et spørgsmål om, der kom et udbud, man vandt den, det gav mening dengang, det gør det ikke mere. Så svaret er, ja, det er dumt, men det var jo nok konkurrencen, der har betinget det der tilbage i 19 og 18, hvor nogle af de her kontrakter er indgået. Du tabt. Mm. Hvis du ikke var villig til at påtage den risiko. Så jeg forstår, har de vel også prøvet at gå i en eller anden retssag om at prøve at hæve nogle af de her priser, ikke? Ja, de har prøvet at gå i en retssag og ligesom sige, når et inflationært miljø er her så ude, at de har også prøvet at spørge om og prøve at kigge på, hvad den her omkostningsstruktur, I må forstå, at I skal betale en højere pris, ikke? Men der er jo ikke kontrakterne. Det er jo sikkert, for personen sidder med en masse kontrakter. Der er mange af de her løbende kontrakter, de er jo inflationskorrigeret. Hvor fanden har de gjort det? Og svaret er nok, at det er ikke fordi, de nødvendigvis er dumme, men de var i meget, meget hård konkurrence, ikke? Yes. Vi er nødt til at binde en sløjfe om udsættelsen der. Tusind tak til Otto Friedrichsen, tusind tak til dig, Michael Friis, og tak til Alex Brøndbjerg ude i teknikken. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.